चले पर ब्रह्म हो जाता है। तो ये बात जो है ये त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमनस्पत्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि सयसामर्णवैव त्रयी त्रयी तीन अवस्था तीन गुण त्रिपुटी त्रिपुटी प्रमाता प्रमाण प्रमेय ज्ञाता ज्ञान ध्येय ज्ञाता ज्ञान ध्येय इनके आधार पर तीन अवस्था के आधार पर विश्व तेजस प्राज्ञ के आधार पर धर्माधर्म का निरूपण करने वाली त्रयी त्रयी और आत्मा का विवेक करने वाला सांख्य आत्मानात्म विवेक करने वाला सांख्य संपूर्ण धर्म अंतःकरण शुद्ध करके परमात्मा के ज्ञान में सहायक है। आत्मानात्म विवेक प्रकृति और प्राकृति से आत्मा को अलग करके ब्रह्म ज्ञान में सहायक है। योगः चित्तवृत्ति को एकाग्र करके योग जो है वो आत्मज्ञान में सहायक है। पशुपति मतम पथ पदार्थ का शोधन करवा करके ईश्वर का निरूपण करने वाला पाशुपत मत वैष्णव अनुपि चाहे नाम विष्णु हो चाहे शिव और चाहे विष्णुवाकार वृत्ति की जाए चाहे शिवाकार वृत्ति अंत को गत्वा वे पथ पदार्थ के साधन में सहायक होकर हमारे मन में निधिध्यासन की वृत्ति को उत्पन्न करती है और आत्मानात्म विवेक जो है वो श्रवण में हमारे सहायक होकर के स्वयं पदार्थ के ज्ञान में सहायक होता है और त्रयी जो है वो अंतकरण की शुद्धि में सहायक होती है। तो पाशुपत मत और वैष्णव मत तत्पदार्थ के शोधन में सहायक और उसके ज्ञान में सहायक और सांख्य और योग स्वयं पदार्थ के ज्ञान में सहायक और चित्तवृत्ति के एकाग्र करने में सहायक और त्रयी जो है वो धर्माधर्म का विवेक करवा करके ठीक रास्ते पर चलाने में सहायक। ये सब प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदस्पत्यमिति च साधन अलग अलग हैं। परमिदम अदस्पत्यम ये परम तत्व है और ये पथ्य है। मार्ग में ये अनुसंधान करना इदम अदस्पत्यम ये तो पथ्य है। पथ में तुम्हें संबल इससे मिलेगा और इदम परम और परम तत्व के रूप में ये मिलेगा। ये बताने के लिए सारे शास्त्र हैं। कोई सीधे रास्ते से चलते हैं कोई टेढ़े रास्ते से चलते हैं। तो इस तरह से शास्त्र जो निस्वार्थ का अर्थ ये हुआ कि परमात्मा को समझने के लिए शास्त्र का सहारा लेकर के पहले परमात्मा के ठीक स्वरूप को समझें तो अज्ञानावरण अपने आप भंग हो जाता है। और आप देखेंगे कि जो चीज यही है अभी है और वहां भी है और तब भी है और जो आत्मा भी है और यह भी है वो पहचानने के सिवाय और दूसरी किसी प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होती है। अब एक काम ये करना है शरण जी को तत्व समन्वया ग्रहणी में मनुष्य रहता है और जहां उसकी मति रति गति है इसके और ब्रह्म ज्ञान के बीच में जो कड़ी है उसको बताने के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। मनुष्य अविवेक में जी रहा है, राजद्वेष का जीवन व्यतीत कर रहा है, अशांति में, इंद्रियों की विकलता में, काम धंधे में, अश्रद्धा में, चंचलता में, व्यग्रता में मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहा है। ये जहां फंसा है वहां ऐसा फंस गया है कि करवट बदलने का भी मन नहीं होता है। जब कुछ वर्तमान से असंतोष हो करके नास्य कृतस्कृतेन जहां हम फंसे हुए हैं वही परमार्थ नहीं है, वही सच्ची चीज नहीं है, सत्य कुछ इससे और आगे है। हम तो असत्य में फंसे हुए हैं, ये आवश्यक होता है वो जिज्ञासु के लिए शुरू शुरू में। जब हम लोग वेद का मंत्र बोलते हैं ना, असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, कहे प्रभु हमको असत्य से उठाकर सत्य का अनुभव कराओ, हमें मौत के पंजे से मुक्त करके अमृत का आस्वादन कराओ, अनुभव कराओ। मैं अंधकार में भटक रहा हूं, मुझे ज्योति का दर्शन कराओ। आदिर आदिर मां ये भी कहां छिप गए हो, आओ आओ प्रकट हो जाओ और मेरे सामने एक बड़े रूप में प्रकट हो जाओ। आदिर आदिर मां ये भी आओ आओ मेरे सामने चलो फिरो बोलो हंसो खेलो। जब मनुष्य वर्तमान संसार से थोड़ा असंतुष्ट होते और परम संतोष की प्राप्ति के लिए हमें चलता है और थोड़ा मार्ग का विवेक भी होता है, तेरी नाली में गिरा हो और आके बता दे कि तुम स्वर्ग में हो और वहीं वो अपने को सर्वोत्तम मानने लगे, अपने अनुभव के विरुद्ध। देखो तुमको दुख मालूम पड़ता है कि नहीं, तुमको अशांति मालूम पड़ती है कि नहीं, तुमको दर्द दुख दुनिया में मालूम पड़ता है कि नहीं, तो अगर तुम्हारी इस अशांति को, इस दुख को, इस अज्ञान को, इस मृत्यु को, इस दुख दर्द को ही कहे कि कोई कहे कि यही परमार्थ है और तुम इसमें संतोष कर लो, तो ये बात तो अच्छी नहीं हुई ना। एक नित्य सुख, नित्य ज्ञान, नित्य वस्तु परिपूर्ण और अपने आप के रूप में ही है, परंतु इसको न पहचानने के कारण जो दुख दर्द हो रहा है इससे छूटने की इच्छा तो होनी चाहिए। शुभेच्छा मन में, शुभेच्छा आनी चाहिए। ये ज्ञान की भूमिका में शुभेच्छा विचारणा तनु मानसा सत्रापत्ति असंशक्ति ये सब भूमिका होते हैं हो, ये ज्ञान की भूमिका होते हैं। पहले मन में शुभ इच्छा का उदय होता है, ऐसे कोई मां सदगमय ये शुभेच्छा है। मृत्यु और मां मृतंगमय यही शुभेच्छा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय यही शुभेच्छा है। हमें असत्य से निकालकर सत्य का अनुभव कराओ ये शुभेच्छा है। हमें मृत्यु से निकालकर अमृत का अनुभव कराओ ये शुभेच्छा है। हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश का अनुभव कराओ ये शुभेच्छा है। आओ आओ मेरे सामने प्रकट हो जाओ और प्रकट होकर तुम ही तुम हो जाओ। ये भी इतने बढ़ जाओ तुम, इतने बढ़ जाओ तुम कि तुम्हारे सिवाय और कुछ न रहे, तू ही तू रहे। तो ऐसी इच्छा मन में होनी चाहिए। यही अर्थ शब्द का अर्थ हो। अथ शांत उदांत उपरत प्रतिक्ष और अतः शब्द का अर्थ ये है कि थोड़ा साधन के बारे में भी विवेक किया जाए। देखो दुनिया में जो चीज बनाई जाती है वो बिगड़ जाती है, जो पाई जाती है वो खो जाती है। दुनिया में अपना शरीर तक हमेशा रहने वाला नहीं है। आप सत्य को किस साधन के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं? एक ने कहा कि हम दान करेंगे और सत्य को प्राप्त कर लेंगे। तुम्हारे पास कोई चीज है, तुम उसका दान करोगे तो पहले पूरा नहीं करोगे, थोड़े ही तो करोगे। पूरा पूरा करोगे तो डर लगेगा कि हम मर जाएंगे, दीनता आ जाएगी, हम क्या खाएंगे। बहुत लोगों के पास नहीं है और फिर भी उनको खाने को मिलता है और जिंदा है, लेकिन अपने घर में हम 10 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करते हैं और डरते रहते हैं कि कहीं घट न जाए। ये दैन्य है, वो इसका नाम दीनता है। मर रहे हैं इसे कहता है हम दान करके परमेश्वर को प्राप्त करेंगे। किसी ने कहा हम कोई ऐसा काम करेंगे, ऐसा परोपकार करेंगे, ऐसा जप करेंगे, ऐसा होम करेंगे, क्रिया करेंगे। वस्तु के द्वारा नहीं, क्रिया के द्वारा परमेश्वर प्राप्त होगा। ये अतः शब्द के अर्थ पर विचार करो ना। तो इसमें ये है कि किसी वस्तु के द्वारा, किसी कर्म के द्वारा या किसी भावना के द्वारा या किसी स्थिति के द्वारा परमार्थ सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि आप इसको बहुत सुगम रीति से समझें। तुम यहां यदि दान करोगे तो तुमको इसी जीवन में उसका बदला मिलेगा। इस जीवन में नहीं मिलेगा तो अगले जीवन में मिलेगा और स्वर्ग में मिलेगा। दान करोगे तो उसका पुण्य मिलेगा। हम पुण्य को मना नहीं करते हैं, लेकिन जितना दोगे उसके हिसाब से मिलेगा। और अच्छा क्योंकि हम दान धर्म से नहीं, क्रियाकलाप से भगवान को पाएंगे। तो आसन जोड़ेंगे, शरीर सिद्धि करेंगे और नहीं तो एकादशी करेंगे, इसी से परमार्थ को प्राप्त कर लेंगे। तो ये सब ठीक है, वो अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, इसको हम काटते नहीं हैं। लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा सत्य है उसकी प्राप्ति इससे नहीं होती, इससे और आगे बढ़ना पड़ता है। धर्म से जो उत्पन्न होता है वो धर्म के हिसाब से होता है। जैसे होटल में जितना पैसा जमा कर दो उतने दिन होटल में रहोगे, पैसा खत्म होगा तो निकाल दिए जाओगे। ऐसे जितना दान धर्म करोगे उसके हिसाब से स्वर्ग में रहोगे, जहां तुम्हारे दान धर्म की पूंजी खत्म हुई वहां स्वर्ग के होटल से निकाल दिए जाओगे। स्वर्ग का होटल बहुत बढ़िया है, वहां नंदन वन है, पार्क है बहुत बढ़िया, वहां हवाई जहाज चढ़ने को मिलते हैं, विमान है, वहां अप्सरा है, वहां पीने को भी मिलता है, वहां पोशाक भी बड़ी सुंदर पहनने को मिलती है, स्वर्ग बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारे धर्म की पूंजी जितनी होगी उतने दिन के लिए छीने पुणे मर्तलोकम विषंति, पैसा नहीं होगा तो वहां से गिरा दिए जाओगे। बोले अच्छा अब आओ भावना करें। तो भावना दो तरह की होती है ना, एक तो केवल विश्वास ही होता है कि परमेश्वर हमारा भला करेगा, और एक बारंबार अपनी वृत्ति को दोहराते हैं, भगवदाकार करते हैं। विश्वास भी भावना है और वो वृत्ति को दोहराना भी भावना ही है। तो इसमें भी अपने को करता पड़ता है, जब तक करते रहोगे तब तक बनी रहेगी। तो ऐसा है जैसे हाथ में पंखा लेके सोते समय चलाते हैं ना, कि जब तक चलाते रहोगे तब तक उसकी हवा मिलेगी, और जब नींद आ जाएगी तो हाथ भी बैठ जाएगा और वो पंखा भी हाथ से छूटते गिर पड़ेगा। तो ये जो विश्वास और भावना का सौदा है वो अपने कर्तापन तक तो ठीक बैठता है, और सुषुप्ति में न तो विश्वास रहता है और न तो भावना रहती है, वहां वो सबको दबा करके बैठ जाता है। अच्छा, तो अनंत सत्य की प्राप्ति के लिए ये भावना और विश्वास भी पूरे साधन नहीं है, आधे रास्ते तक पहुंचाते हैं। अच्छा बोले भाई, हम तो स्थिति करते हैं, बैठ जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि कब तक बैठते हो, फिर उठ के आते हो कि नहीं? कि जहां जाके बैठते हो वो तुम्हारा सिंहासन तो भले हो सकता है, तुम्हारा कमरा हो सकता है, या तुम्हारे मालिक का कमरा हो सकता है, लेकिन वहां से वहां हमेशा बैठे नहीं रह सकते। ये भोग की वृत्ति भी हमेशा नहीं रहती है, ये स्थिति भी हमेशा नहीं रहती है, ये भी काल की बच्ची है। देखो बुद्ध ने तो यहां तक माना कि जितने विशेष ज्ञान होते हैं, विज्ञान विशेष ज्ञान, संस्कारानुबिद्ध ज्ञान, वृत्ति विशेष, वो सब के सब काल के पेट में हैं, होते हैं मिटते हैं, होते हैं मिटते हैं, उनकी एक धारा बहती है, होते हैं मिटते हैं। इन्होंने विज्ञान से काल को बड़ा माना है। ये देखो अच्छा, जगनाचार्य महावीर स्वामी आदि जो हैं, तो वो कहते हैं कि अलोक आकाश में जा करके बैठ जाओ, है ना। तो वो दिख तत्व को, उस बैठने की जगह को विज्ञानात्मा से बड़ी चीज मानते हैं, वहां जाके बैठना होता है। देश में जाके बैठना और काल में कटते जाना, तो वेदांत का विचार ऐसा है कि चाहे तुम कर्म से कुछ बनाओ, चाहे द्रव्य से बनाओ, चाहे वृत्ति से दूराओ, चाहे कहीं जाके बैठो, नास्त्य कृतः कृतेना, जो तुम अपने कर्तापन और भोक्तापन से बनाते हो वो वस्तु नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, अविनाशी नहीं है। अतः पद का ये अर्थ हो, अतः चूंकि किसी भी कृत्य के द्वारा नित्य वस्तु उत्पन्न नहीं की जा सकती। अब देखो यहां अतः, अतः माने परमात्मा साधन साध्य नहीं है, न धन से साध्य है, न कर्म से साध्य है, न भावना से साध्य है, न स्थिति से साध्य है। तब ये तो सिद्ध वस्तु है, घटवत सिद्ध वस्तु को आप। परमात्मा एक ऐसी चीज है जैसे माटी है, जैसे पानी है, जैसे आग है, जैसे हवा है, जैसे आकाश है, जैसे दिक है, जैसे काल है। यही नहीं, मैं ये नहीं समझ लेना कि ये तो हम जैसे रज्जू सर्प का दृष्टांत देते हैं वैसे आपको दृष्टांत दे के बताते हैं कि परमार्थ जो वस्तु है वो तो एक तत्व है, इसलिए उसको बनाना नहीं है, उसको जानना है। अब माने वो वस्तु है, श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि मकान बनाया जाता है, घड़ा बनाया जाता है, लेकिन इसमें जो मैटर है, तत्व है, वो बनाया नहीं जाता है, वो पहले से ही रहता है। माटी, पानी, आग, हवा, ये बनाए नहीं जाते। तुम बनाते क्या हो? क्या आसमान बनाते हो? क्या हवा बनाते हो? क्या रोशनी बनाते हो? तो परमार्थ वस्तु बना बना के पैदा नहीं की जा सकती। परमार्थ वस्तु जो है उसको जाना जाता है। अब ये ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि वो पानी की तरह, मिट्टी की तरह वो चीज है, उसको जाना जाता है। तो ये समझो कि तुम कार्य में, भोग में, वासना में संतुष्ट न रह करके, और ये माने जहां तुम रच पच गए हो वहां से वैराग्यादि थोड़ा उत्पन्न हो गया है, और ये जान करके कि किए हुए साधन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि वो तो यही मौजूद है अभी, और ये जो हमको अनेकता दिख रही है इसी में एक है, ये जो अनेक प्रकार का मन हो रहा है, ये औरत है, ये मर्द है, ये बच्चा है, ये बेबी है, ऐसा मन, ये बेबी है, ऐसा जो मन होता है, ये एक खंभा है, ये दीवार है, ये पुस्तक है, ऐसे जो अलग अलग ज्ञान होते हैं इनके अलगाव को छोड़ करके इन्हीं ज्ञानों में जो एक ज्ञान है, ये जो अवस्थाएं होती हैं इन्हीं में जो अवस्था से परे है, जो हजार चीजें दिखती हैं उनमें जो एक है, जो मरने वाले में न मरने वाला है, जो मिट्टी पानी आग में सत्ता है, जो वृत्तियों में ज्ञान है, और जो प्रियताओं में परम प्रेमास्पद आत्मा है, वही है, केवल उसको पहचानने भर की देर है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करो, माने ब्रह्म को पहचानने का प्रयत्न करो, ब्रह्म को पहचानने के लिए प्रयास करो, विचार करो। ये हुआ कि अब पहचानने की बात, दो बात पहचानने में ध्यान रखने की है, नहीं तो आदमी भूल करेगा। एक तो पूर्ण को जब पहचानना है तो ये जो दिखाई पड़ रही है दुनिया, ये उसमें क्या है ये भी मालूम पड़ जाना चाहिए। तो ये बताने के लिए जन्माद्यस्य तक कहा, और उसको मालूम करने के लिए कौन सी रोशनी चाहिए, किस दीपक से वो दिखता है, इसके बारे में भी भूल नहीं होनी चाहिए। यदि तुम ऐसा मान लोगे कि वो तो आसमान के ऊपर ही है, तो तुमको उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ। और यदि तुम मान लोगे कि वो नाक से सूंघा या आंख से देखा जाता है, तब भी उसकी पूर्णता को तुम नहीं पहचान सकोगे, तो अज्ञान शेष रहेगा। तो शास्त्र इसको इस ढंग से बताता है कि एक को जानोगे और सब जान लिया जाएगा, इसका अर्थ है कि उस एक से अलग दूसरी कोई चीज नहीं है। ये बात मां, एक के जान लेने से अगर सब कुछ जान लिया जाए तो ये सिद्ध है। हाँ, जस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिस एक के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, तो ये भी समझना पड़ेगा कि उस एक से जुदा दूसरी कोई चीज नहीं है। तो ये समझाने के लिए जन्माद्यस्य जता है वो। अच्छा, और वो किस औजार से हम देखें, हाँ, उसके स्वरूप की अद्वितीयता बोधन करने के लिए तटस्थ लक्षण है जन्माद्यस्य जता। तटस्थ लक्षण है, ये परमात्मा में तटस्थ भाव से रहता है, और उसको जानने के लिए प्रमाण का सूचक है शास्त्र देनित्वात् सूत्र। प्रमाण हमारे अंदर रहता है। अच्छा, तब आप देखो कि सब चीज आप एक ही तरफ, हमारे गांव में बोलते हैं सोलह धान 22 पसेरी, तो भाई एक रुपए में कितना धान मिलता है, तो चाहे कोई धान खरीदो है, एक रुपए में 22 पसेरी मिलता है, किसी जमाने में मिलता होगा, हाँ, अब तो 2 रुपए में भी एक पसेरी नहीं मिलता है, हाँ, अब सोलह एक रुपए में 22 पसेरी कभी मिलता होगा। हमारे पितामह थे, संवत 1906 विक्रमी में उनका जन्म हुआ था, अब होते तो 121 वर्ष के होते, तो वो बताते थे कि हमारे बचपन में 1 रुपए का 1 मन गेहूं मिलता था, 1 रुपए का 1 मन गेहूं हो। अब 50 रुपए का 40 रुपए का 1 मन गेहूं मिलता है, देखो वो 100 वर्ष में कितना फर्क पड़ गया, कितना फर्क पड़ गया, ऐसी दुनिया में फर्क पड़ता है। तो आप ये न समझें कि सोलहों धान 22 पसेरी, अगर ये किताब आपको आंख से देखनी है, जैसी चीज होती है उसको देखने का प्रमाण भी वैसा होता है, उसके लिए औजार भी वैसा होता है। हम चाहते हैं कि वेदांत की बात हम सचमुच कहानी की तरह समझने लगे। हाँ, अच्छा, तो जब ये पुस्तक देखनी है कि ये किताब यहां है या इस पर लिखे हुए अक्षर पढ़ने हैं, तो एक तो किताब का होना जरूरी है और दूसरे रोशनी का होना जरूरी है और तीसरे आंख का होना जरूरी है और आंख के भीतर बैठकर पढ़ने वाले का होना जरूरी भी है और पढ़ने वाले का मन होना भी जरूरी है। आप देखो, अगर वो पढ़ना न चाहता हो तो किताब सामने रहेगी क्या करेगी। तो किताब हो, रोशनी हो, आंख हो, मन हो, तब पढ़ने वाला किताब को पढ़ सकता है या देख सकता है। अब आप देखो कि हमको किताब नहीं देखना है, दिया देखना, दीपक देखना है। तो दीपक किताब देखने के लिए तो एक रोशनी की जरूरत पड़ेगी, दीपक की, बल्ब की, सूर्य की, अग्नि की। परंतु यदि आपसे किताब न देखना हो, ये देखना हो कि दीपक है कि नहीं है, तो आंख से हम दीपक को देख लेंगे किताब की जगह पर कोई चीज दूसरी होने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ। किताब देखना है तो आंख, रोशनी और किताब, तीन चीज चाहिए। परंतु रोशनी देखनी है तो आंख और रोशनी दो ही चीज चाहिए। अच्छा मान लो रोशनी नहीं देखनी है, हमको अपनी आंख ही देखनी है, हैं? तो अपनी अकल से ही मालूम पड़ जाएगा, मन से बुद्धि से ही मालूम पड़ जाएगा कि हमारी आंख है कि नहीं है। अच्छा और मान लो हमको आंख न देखनी हो, अपना मन ही देखना हो, तब हमको कौन सा प्रमाण चाहिए? अरे तब तो हम अपने अनुभव से ही जान लेंगे कि मन बुलबुला रहा है कि नहीं रहा है, किसी दूसरे से पूछना थोड़ी पड़ेगा। मन तो स्वसंवेद्य है, हम जानते हैं कि हमारे मन में देखो ये स्त्री आई, ये पुरुष आया, मन में आया, मन में गया, हमारा मन है, जिंदा है, उसको सुख मालूम पड़ता है, दुख मालूम पड़ता है। एक और बात है, दुख को जानने के लिए तो मन की जरूरत पड़ती है, परंतु विश्राम को जानने के लिए मन की जरूरत नहीं पड़ती। जिस समय हम बिल्कुल विश्राम में, सुषुप्ति में होते हैं, उस समय मन तुलबुलाता नहीं है, सारे प्रमाण प्रमेय का व्यवहार उस समय लुप्त हो जाता है। तो सुषुप्ति को हम कैसे देखते हैं? बोले वहां तो साक्षात देखते हैं। दूसरे को देखने के लिए खुर्दबीन चाहिए, दूरबीन चाहिए, कोई औजार चाहिए, करण चाहिए। दूर का देखना हो तो रडार लगाना चाहिए, लेकिन अपनी सुषुप्ति देखनी हो तो कौन सी मशीन चाहिए उसको देखने के लिए? कि हमको हमने सपना देखा कि नहीं, समझो। अगर किसी ने कहा कि देखो तुम्हारे मन में तो बड़ा द्वेष है, हमने कहा भाई देखो हमारा मन हमको तो दिखता है, तुमको तो दिखता नहीं है, तो हम तो जानते हैं कि हमारे मन में द्वेष नहीं है। तो वो दूसरे लोग बाहर की आंख लाल देख करके, या कड़वी आवाज सुन के, या चपत लगाते देखकर दूसरे के मन में द्वेष का अनुमान करते हैं। द्वेष का प्रत्यक्ष नहीं होता है, द्वेष और राग स्वसंवेद्य है, इसको हम ही जान सकते हैं। स्वप्न जो है वो स्वसंवेद्य है, स्वसाक्षित है, और सुषुप्ति भी स्वसंवेद्य है, स्वसाक्षित है। हम ही उसके साक्षात देखने वाले उसके हम हैं, दूसरा कोई नहीं। न सपना देखता, न सपना हमारे क्या सपना आ रहा है इसको कोई नहीं देख सकता, और हमारी सुषुप्ति कितनी गाढ़ी है तो इसको भी कोई नहीं देख सकता, इसको देखने वाला मैं। और आश्चर्य ये कि बिना आंख के, आंख से सुषुप्ति नहीं दिखती, बिना कान के, बिना नाक के, बिना जीभ के, बिना त्वचा के, और बिना मन के, और बिना बुद्धि के हम अपनी सुषुप्ति को देखते हैं। इसी को बोलते हैं दृष्टा। जो सुषुप्ति को देखता है उसका नाम है दृष्टा, उसका नाम है साक्षी। बोलो, वो रहता है जागृत में भी, घड़े को भी जब हम देखते हैं तब भी साक्षी रहता है, पर उस समय वो मनोवृत्ति से एक हो जाने के कारण आभास के साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है। माने हम दुनिया में दो तरह से चीज को देखते हैं, एक अहम से मिलकर और एक अहम से छूटकर। तो जब घड़े को देखते हैं, दिए को देखते हैं, आंख को देखते हैं, तब छोटे अहम से मिलकर देखते हैं, लेकिन जब सुषुप्ति को देखते हैं तब छोटे अहम से जुदा होकर के उसको देखते हैं। अभी जो छोटे अहम से जुदा होकर के साक्षात पश्यति, साक्षी शब्द का अर्थ है साक्षात, करणम विनैव विनैव इंद्रियाणि रिते इंद्रियेभ्यः, इंद्रियों से बिना बिना करण के बिना किसी औजार के साक्षात, साक्षात्कार से बिना किसी करण के जो सुषुप्ति को देखता है उसका नाम है साक्षी। कोई औजार उस समय उसके पास नहीं है, न चश्मा है, न दूरबीन है, न खुर्दबीन है, न आंख है, न नाक है, न जीव है, है? ऐसा कहो कि अब तो बस ये ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही ब्रह्म तो है क्योंकि छोटे अहम से जब तादात में नहीं है उसका, तो है तो वो बड़ा, लेकिन एक अविद्या उसके साथ जुड़ी हुई है। वो अविद्या क्या जुड़ी है? ये ऐसी है महाराज, है ना, ऐसी है कि ये समाधि में भी नहीं छोड़ती है, सुषुप्ति में भी नहीं छोड़ती है, मूर्छा में भी नहीं छोड़ती है, ये साक्षी होकर बैठने पर भी नहीं छोड़ती है। ये क्या है, क्या अविद्या लगी है कि जब आप फिर जागते हैं ना, तो न तो आपने साक्षी दशा में अपने को अद्वितीय ब्रह्म जाना और न तो जागने पर जाना जैसे अपने को पहले चोर समझ करके सोए थे, जागने के बाद फिर अपने को चोर ही तो समझाना, जैसा अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी संबंधी संसारी परिच्छिन्न सुषुप्ति के पहले जैसा समझते थे उठने के बाद भी अपने को वैसे ही समझा, तो अपनी परिच्छिन्नता का जो अज्ञान है वो सुषुप्ति होने से मिट गया या समाधि लगने से मिट गया। अज्ञान को मिटाने का सामर्थ्य बैठने में नहीं है, स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए हमारे वेदांती लोग कहते हैं कि हमको न तो ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई वस्तु चाहिए, ये नहीं है कि कोई मणि गले में बांध लो या सालग्राम की शिला गले में बांध लो या शिवलिंग छाती पर लटका लो, है ना, और अज्ञान दूर हो जाएगा। वस्तु के संग्रह से अज्ञान दूर नहीं होगा, का अच्छा पीठ की रीढ़ सीधी कर लो और आंख को अध खुली कर लो अज्ञान मिट जाएगा, तो क्रिया से अज्ञान नहीं मिटेगा। का अच्छा सत्य बोलो अहिंसा धारण करो इससे अज्ञान मिट जाएगा, तो नहीं, अहिंसा हिंसा को मिटा देगी, सत्य जो है वो असत्य बोलने को मिटा देगा। ये ठीक है, अपने अपने व्यावर्त्य सबके होते हैं। तो अच्छा, तो हम भावना को दोहराने लग जाए, तब भावना में जो आकार होगा वो साध्य आकार तुम्हारी वृत्ति में बैठ जाएगा। अगर कसरत करने से भगवान मिले तो हम, है ना, दिन रात दंडई बैठक करते रहे हो, है ना, दंड बैठक करने से परमेश्वर नहीं प्राप्त होता है, दंड बैठक करने से शरीर में बल का उदय होता है, बल का, शारीरिक बल का। हम जागृत अवस्था में किंतु लगा हुआ है, ये जागृत अवस्था में टूटेगा तब टूटेगा। ये जो अपने परिच्छिन्न होने का जो भ्रम लगा हुआ है ये सुषुप्ति में नहीं लगा, ये भ्रम सुषुप्ति में नहीं लगा, उस समय तो भ्रम अज्ञान रूप रहता है और ये स्वप्न में भी नहीं लगा, ये तो जागृत अवस्था में ये भ्रम क्रियाशील रहता है, इसलिए इसको जागृत अवस्था में तोड़ने की जरूरत है। ये आंख बंद करके न लगा है न आंख खोल के लगा है, इसलिए न आंख खोलने से टूटेगा भ्रम न आंख बंद करने से टूटेगा। ये मन के काम करने से लगा नहीं है और मन के शांत हो जाने से नहीं लगा है, तो न शांत होने से टूटेगा न खुलने से टूटेगा। ये तो भ्रम अपने स्वरूप को न समझने से लगा है। न समझना जो है ये बिल्कुल एक व्यावहारिक भूल है। किसको लगा है? अरे भाई, जिसको मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर कुछ अज्ञान है, भ्रष्टा एक है कि अनेक है, भ्रष्टा साक्षी है कि कर्ता है, ईश्वर जगत से अलग है कि जगत में ही है, ईश्वर मैं ही है कि दूसरा है, ईश्वर को जान लेने से मुक्ति होती है कि नहीं होती है, ये सब अज्ञान जिसको लगा हुआ है आदमी को भ्रम होता है हो, है ना? अरे पशु पक्षी भी समझदार हो, तो जो समझदार होता है वो अपने भ्रम को समझता है और उसको मिटाता है। ये नहीं समझना कि आत्मा को भ्रम लग गया कि ब्रह्म को भ्रम लग गया है, आत्मा और ब्रह्म को भ्रम नहीं लगा है। जो समझदार आदमी पूरी वस्तु को, अद्वय वस्तु को नहीं समझ रहा है, उसी को भ्रम लगा हुआ है। तो उसको जागृत अवस्था में तोड़ने का उपाय हम बताते हैं, बोला। ये वेदांत जो है उसको समाधि दशा में भ्रम तोड़ने का उपाय नहीं बताता, वहां तो व्यवहार नहीं है। समाधि दशा में व्यवहार नहीं है, सुषुप्ति दशा में व्यवहार नहीं है, स्वप्न दशा में तुमको गुरु शास्त्र नहीं मिलते हैं। तब जागृत दशा में हम तुम्हारा ये भ्रम तोड़ देते हैं कि सुषुप्ति काल में जो साक्षी है, स्वप्न काल में जो साक्षी है, जागृत काल में जो साक्षी है, चेतन वो एक है और वो एक चेतन तुम हो, और ये जो एक चेतन है वो अखंड अद्वय ब्रह्म है। तो उस अज्ञान को तोड़ने के लिए एक समझदारी, एक प्रत्यय है ना, एक जैसे कोई पश्चिम को पूर्व समझ रहा था और उसको समझाया कि देख देख, जिसको तू पूर्व समझ रहा है वहां तो सूर्यास्त हो रहा है, तो सूर्यास्त होता देख करके वो जान जाएगा कि जिसको मैं पूर्व समझता था वो पूर्व नहीं है, वो पश्चिम है। इसी प्रकार ये वेदांत जागृत अवस्था में समझदार आदमी के लिए, उसका भ्रम तोड़ने के लिए है। ये आपको राज्य देकर सुखी करने के लिए नहीं है, ये स्वर्ग में पहुंचाकर सुखी करने के लिए नहीं है, ये वैकुंठ में धर्म का फल स्वर्ग है, और ये वैकुंठ में पहुंचाकर सुखी करने के लिए नहीं है, और ये समाधि में आपको गुफा में बंद करके सुखी करने के लिए नहीं है। इसी समय जो आपको दुखी होने का भ्रम हो गया है, आपको मरने का भ्रम हो गया है, आपको पापी पुण्यात्मा होने का भ्रम हो गया है, आपको आने जाने का भ्रम हो गया है, लोक परलोक में जाने आने का, जन्म जन्मांतर में जाने आने का भ्रम हो गया है, ये सब भ्रम कैसे हो गया है? अपने को परिच्छिन्न समझने के कारण। तो इस समझदार, इस नासमझी को मिटाने के लिए, इस भ्रम को मिटाने के लिए, जो जागृत अवस्था में ही वेदांत समझ देता है, उस समझ का नाम वेदांत है। जो स्वर्ग में मिलेगा उसका नाम नहीं है, जो वैकुंठ में मिलेगा उसका नाम नहीं है, है ना? जो सुषुप्ति या समाधि में मिलेगा उसका नाम नहीं है, जो साक्षी अवस्था में बैठने पर मिलेगा उसका नाम वेदांत नहीं है। इसी अवस्था में तुम अपने को न समझकर परिच्छिन्न मान रहे हो, और इसी अवस्था में यही श्रवण करते करते यही सत्संग में बैठे बैठे आप अपने को ये समझें कि आपके साथ जो जीव भाव जुड़ा हुआ है ना, जो आप अपने को समझते हैं पापी पुण्यात्मा, इसका नाम जीव भाव है ना। आप जो अपने को समझते हैं बेटा नाती पोता बाप दादा परदादा, इसका नाम जीव भाव है ना। आप जो अपने को समझते हैं सुखी दुखी, इसका नाम जीव भाव है। आप जो अपने को समझते हैं नरक स्वर्ग में आने जाने वाला, इसका नाम जीव भाव है। आप जो अपने को समझते हैं जन्म जन्मांतर में जाने आने वाला, इसका नाम जीव भाव है। और आप जो अपने को समझते हैं परिच्छिन्न, इसका नाम जीव भाव है। यही जो आपकी भूल है इस समय यहां यही बैठे बैठे, इस भूल को मिटा देना। क्योंकि ये समझा करके कि जब तुम सुषुप्ति दशा में साक्षी रहते हो तो वहां न काल की वृत्ति रहती है, न देश की वृत्ति रहती है, न कर्म की वृत्ति रहती है, न वस्तु की वृत्ति रहती है, न परिच्छिन्नता की वृत्ति रहती है, और तुम साक्षी रहते हो तो इन सब वृत्तियों से रहित जो सुषुप्ति में साक्षी है वो साक्षी स्वप्न में भी वैसा ही है, जागृत में भी वैसा ही है, और वो अखंड ब्रह्म है। वेदांत ज्ञान बिल्कुल उधार सौदा नहीं करता है, कल के लिए कोई वादा नहीं करता है। आज लो और आज नहीं मिला तो फिर कल आना लेने के लिए बोला, न उधार हम कीमत लेते हैं, न तो पहले कोई तुमसे कीमत लेते हैं और न तो उधार सौदा देने का वादा करते हैं। तो नारायण ये तो बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष वस्तु है, और जिनको मजदूरी करने की आदत पड़ी है, एक तो है पलायनवादी। पलायनवादी कौन है कि जो चाहते हैं कि समाधि में जाने पर ब्रह्म मिलेगा, माने हम भाग करके गुफा में जाएंगे तो इस दुख से मिट जाएंगे। जैसे कोई भागे हो, देश में आक्रमण हुआ तो भागे कि हम गुफा में चले जाएंगे, एक आदमी तो वो हुआ, वो भागने वाला कौन है, पलायनवादी, वो गया है ना, गया गुफा में भाग के। और एक आदमी दूसरे राजा की शरण में चला गया है ना, भाग गया वो भी, वो भाग के कष्ट से बचना चाहता है बोला। अच्छा, और एक आदमी ने कहा कि आओ हम आंखें ही बंद करके बैठ जाएं तो कष्ट नहीं होगा। एक ने कहा कि आओ दुश्मन को कुछ दान दक्षिणा दे दें, है ना, मकान वकान दे दें, तो उससे हम इस दुख से बच जाएंगे। अरे एक ने आके बताया कि भले मानुष, ये जो तुमको ख्याल है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है और तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है और दुख दे रहा है, ये तो तुम्हारी नासमझी है। न कोई तुम्हारा दुश्मन है, न कोई तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, न तो भाग के गुफा में जाने की जरूरत है, न तो बैकुंठ के राज्य की शरण लेने की जरूरत है, न तो जाके होटल में रहने की जरूरत है, और न तो तुमको कुछ हाथ पांव पटकने की जरूरत है, न तो कुछ देने लेने की जरूरत है। असल में ये जो तुम्हारा स्वरूप है, ये अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म है, ये तो मानी मानी बंधन में आयो, ये तो तुम बिना समझे बूझे हमारे एक महात्मा से हो तो उनके सामने कभी कभी ये सवाल आता था कि महाराज ये नारायण ज्ञान तो बड़ा और उसके लिए हमें कुछ ऐसा लिख के भेजो कि सांत्वना मिले। क्योंकि जब ईश्वर कृपा, जब तुमको अपने पिता की मृत्यु में ईश्वर कृपा ही दिखती है, तो अब सांत्वना देने की क्या जरूरत है ना। अब तो तुमको सांत्वना मिली गई कि तुम्हारे पिता की मृत्यु में भी ईश्वर की कृपा है। तो नारायण, अब ये देखो ईश्वर की कृपा की विलक्षणता देखो कि तुम्हारा ऐसा स्वरूप है कि ये जागृत तुमको कोई दुख सुख देने के लिए नहीं आती है। ये तो एक नाटक तमाशा जैसे होता है, प्रतीति का खेल है, तुम्हारे सामने आता है। स्वप्न भी कोई सुख दुख देने के लिए नहीं आता, सुषुप्ति भी कोई सुख दुख देने के लिए नहीं आती। ये तो जैसे अपने स्वरूप के पर्दे पर अपने स्वरूप की ही रोशनी, अपने स्वरूप का तो पर्दा और अपने स्वरूप की ही रोशनी, और नाना प्रकार से नाच नाच करके नाना दृश्य दिखा रहा हो, है ना, और उसी दृश्य को हम अपना दुश्मन समझ करके, ना समझी से दुश्मन समझा जाता है, ना समझी से दुश्मन समझ करके, अरे अब मरे, है ना। एक सिनेमा आया था, उसमें बंदूक का निशाना लगता था, देखने वाले पर कोई कह रहे हैं कि हमने देखा है, चश्मा, दो आने का चश्मा अपनी आंख पर लगा लिया और मालूम पड़ता था कि बंदूक की गोली हमारी तरफ आएगी, है ना, और तबीयत डर जाती थी। तो वो तो अपने चश्मे का दोष था, बंदूक की गोली का दोष ही नहीं था, है ना। तो न तो कहीं विक्षेप तुमको दुख दे रहा है, न कहीं मल दुख दे रहा है, न कहीं आवरण दुख दे रहा है। ये सारे दुख का कारण, सारे दुख का कारण, सारी भ्रांति का कारण, मृत्यु का कारण, जन्म का कारण, लोक परलोक का कारण, है ना, साधन साध्य का कारण, ये अपने स्वरूप के बारे में नासमझी है। और नासमझी कोई अभाव रूप पदार्थ नहीं है, ये समाधि में सुषुप्ति में हो, है ना, वो तो बीज है। जब तक जागृत में तुम इसको काट नहीं देते, तभी तक वो सुषुप्ति समाधि में है। जागृत अवस्था में ही इस भूल को काटो, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो उसको काट देती है। उसके उत्तर में ये बात कही गई है, शास्त्र जोनित्वात्। शास्त्र जोनित्वात् का अर्थ है जो यथार्थ वस्तु का निरूपण करेगा तुम्हारे सामने, शास्त्र माने यथार्थ वस्तु का निरूपण करने वाला, संसनात्मक। एक तो शास्त्र ऐसा होता है जो कहता है ये करो और ये मत करो, बोला, ये शास्त्र पुरोहितों का है, पुरोहितवाद का ये शास्त्र है, बोला, मौलवीवाद का ये शास्त्र है, पादरीवाद का ये शास्त्र है, हैं? और ये ग्रंथीवाद का शास्त्र है, बोला, ग्रंथी, पुरोहित, मौलवी, पादरी अपने अपने संप्रदाय के अनुसार ये बताते हैं कि ये करो और ये मत करो। भाई तुम जिस संप्रदाय में हो उसके अनुसार तुम उनका मानो और वैसा करो। वेदांत शास्त्र धर्म शास्त्र नहीं है, ये करो ये मत करो बताने के लिए नहीं है, है ना। देखो एक पुस्तकालय में व्यक्ति रहता है, तो उसका काम है कि तुम्हें जो पुस्तक चाहिए वो तुमको बता दे, है? लेकिन टैक्सी कहाँ मिलेगी ये तुमको पूछना हो तो जाके नीचे दरवान से पूछ लो, है ना। उसको जिसका जो काम है उससे वो पूछो। तो वेदांत शास्त्र कहाँ पेशाब करो, कहाँ शौच जाओ, कितनी बार हाथ में मिट्टी लगाओ, है, कब स्नान करो और कैसे संध्या वंदन करो, ये बताने के लिए वेदांत शास्त्र नहीं है। वेदांत शास्त्र घड़ा कैसे बनाओ ये नहीं बताता है, हीरे का जेवर कैसा बनाओ, सोने की डिजाइन, गहने की डिजाइन क्या हो, ये बताने के लिए वेदांत शास्त्र नहीं है। ये बताता है मिट्टी क्या है, सेना क्या है, माने तत्व क्या है, ये बताने के लिए वेदांत शास्त्र है। और यदि इसके बताने पर तुम समझ गए कि मैं कंगन कड़ा हार नहीं हूं, सोना हूं, मैं घड़ा सकोरा भोलुआ नहीं हूं, माटी हूं, मैं तरंग जल गुदगुद नहीं हूं, जल हूं, और मैं ज्वाला चिनगारी कोयला नहीं हूं, अग्नि हूं, मैं सुगंध दुर्गंध झोंका नहीं हूं, मैं वायु हूं, यदि तुम समझ गए कि घट मठ आदि से हमारा परिच्छेद नहीं होता, मैं आकाश हूं, यदि तुम समझ गए कि देह और अंतःकरण से जागृत स्वप्न सुषुप्ति से मुझ में परिच्छिन्नता नहीं होती, मैं अखंड ब्रह्म हूं, ये जागृत अवस्था में गुरु के सामने बैठकर गुरु बोल रहा है और शिष्य सुन रहा है, तत्वज्ञ बोल रहा है और शिष्य सुन रहा है, उस श्रवण दशा का ये वर्णन है। वेदांत कहता है कि श्रवण दशा में ही तुम्हारे जीव भाव की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि जीव भाव केवल न समझने के कारण है, जब ब्रह्म को समझोगे तब जीव भाव की निवृत्ति हो जाएगी। जीव भाव ये वेदांत योगाभ्यास बताने के लिए नहीं है, वृत्ति की आवृत्ति बताने के लिए नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए धर्म बताने के लिए नहीं है, ये समाधि लगाने के लिए नहीं है, ये दानव व्रत बताने के लिए नहीं है, इसके लिए पुरोहित लोग हैं, वो पुरोहित बतावेंगे, साधरी बतावेगा, मौलवी बतावेगा, ग्रंथी बतावेगा, उसके लिए वे लोग हैं। और ये तुम्हारे तत्व स्वरूप को बताने के लिए वेदांत शास्त्र है, और वो इसके सिवाय बताने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए कहा जाता है शास्त्र जोनित्वात्। ओम शांति शांति। आत्मा की अपरोक्षता में अन्यत्र कहीं स्वीकार नहीं की गई है, मैंने और कोई मत बता दू, ये नहीं स्वीकार करते हैं कि आत्मा की अपरोक्षता आत्मा की ब्रह्मता की अपरोक्षता प्रमाण से होती है। वो सब मानते हैं कि इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, बाहर कुछ न कुछ करना पड़ता है, मन में कुछ विधि कुछ नियोग मानते हैं। कर्म में तो विधान होता है कि ये करे ये मत करे, और उपासना में परमात्मा को जानकर उसमें लग जाओ नियोग होता है, इसके प्रतिपत्ति विधि शेष मानते हैं। तुम्हारी उपासना के लिए परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, पर वेदांत की प्रणाली जो है वो इससे बिल्कुल विरुद्ध है। बात किसी किसी को थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, जो जानकार हैं उनको आसान पड़ेगी। तीन प्रकार से वस्तु का अपरोक्ष होता है। एक तो विषय इतना तीक्ष्ण हो कि वो आके हमको चला दे, जैसे हम शांति से बैठे हैं ना? और कोई गंदी चीज वहां से निकली, हमारी नाक में घुस गई गंध उसकी, और हमको दुर्गंध का अपरोक्ष ज्ञान हो गया। इससे वो कहते हैं विषयोत्तम अपरोक्ष ज्ञान। सो रहे हैं, गौरी नींद में किसी ने चार सिरेतरें डाली और बड़ी जोर से आंख के ऊपर नींद टूट जाती है। इससे विषयोत्तम ना, और एक दूसरी प्रक्रिया है ज्ञान की समविदैत्य। समविदैत्य प्रक्रिया क्या है कि हम आंख से किसी चीज को गौर से देखना चाहते हैं, ये सोना है कि पीतल है, एक नजर में ऐसी चीज समझ में नहीं आएगा, धोखा भी हो सकता है, डर भी है, थोड़ा प्रतिबंध भी है, तो इसे गौर से देखेंगे। जब गौर से देखेंगे तो हमारी जो चित्त वृत्ति है वो चित्त वृत्ति के द्वारा ये वस्तु ग्रहण कर ली जाएगी, और हमारी संवेदना से एक हो जाएगा, ये सोना है, हम इसको पकड़ लेंगे कि ये सोना है। तो प्रमाण वृत्ति पर आरूढ़ होकर के चेतन प्रमेय से तादात्म्य से प्राप्त हो जाएगा, तो असल में घट और घटाकार वृत्ति दोनों एक ही ज्ञान से प्रकाशित हो रहे हैं। यह संवित का ऐक्य है, माने अंतःकरण है हमारे शरीर के भीतर, जब उसमें वो सोने का जेवर या सोने की तिल्ली या घड़ा बिल्कुल ठीक ठीक आ गया, तो जो वृत्तवच्छिन्न चैतन्य है वही घटावच्छिन्न चैतन्य है। माने वृत्ति द्वारा हमारी घट से एकता हो गई, और अहम घटज्ञ हूं, मैं घड़े को जानने वाला हूं, ये ज्ञान हो गया। कि एक तो हमारी वृत्ति, हमारी संवेद उसका विषयाकार होकर के अपरोक्ष होता है, और एक विषय का संवित में प्रवेश करके अपरोक्ष होता है। संवित का विषय में प्रवेश करके अपरोक्ष, और विषय का संवित में प्रविष्ट होकर अपरोक्ष। माने बाहर से भीतर का, बाहर से भीतर का और भीतर से बाहर का, दोनों जगह नारा। तो अन्य वस्तु के अपरोक्ष में प्रत्यक्षता में ये नियम है। तो विषयोत्पन्नतः संविदैत्यात् अज्ञानहानतः, परंतु ये दोनों अपरोक्ष जो होते हैं वे जड़ वस्तु के होते हैं, अन्य वस्तु के होते हैं। संबित तदाकार होकर के चाहे अपरोक्ष हो गए, और चाहे आकार संबित में प्रविष्ट होकर के अपरोक्ष हो गए, आकार रूप दृश्यता जो है वो दोनों में है। इसलिए अन्य वस्तु के साक्षात्कार की ये पद्धति है। अब चेतन का अपरोक्ष करना हो तब क्या होगा, परंतु चेतन आत्मा जो है वो स्वतः अपरोक्ष है। बड़ी विलक्षण है, स्वयं अपरोक्ष है। मैं नहीं हूं ये भ्रांति कभी होती नहीं, मैं अज्ञान रूप हूं जड़ रूप हूं ये भ्रांति कभी होती नहीं, मैं अप्रिय रूप हूं दुख रूप हूं ये भ्रांति कभी होती ही नहीं, तो मैं हूं मैं जानता हूं मैं प्रिय रूप हूं। अपना आत्मा तो नित्य अपरोक्ष ही है, तो इसकी अपरोक्षता कैसे होती है? तो बोले कि इसमें जो छोटी छोटी चीजों से मिल करके ये अपने से छोटा समझने लगा है, इस अभ्यास की निवृत्ति अपेक्षित है। और एक अभी प्रक्रिया का आलंबन लेते हैं, सांस कुशावलंबन जैसे कहते हैं, कोई कुआं में गिरा है तो सांस कुश का अवलंबन ले करके ऊपर चढ़े, तो देखो भ्रांति भ्रांति है। ये बात जागृत और स्वप्न दशा में तो मालूम पड़ सकती है, परंतु सुषुप्ति दशा में नहीं मालूम पड़ सकते। ये आपको मैं बहुत साफ साफ बात बताता हूं कि निरोध दशा में पुरुषक ख्याति नहीं होती है। ख्याति तो एक वृत्ति है जो अविद्या को मिटाती है। अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेश में जो सब दोषों का मूल अविद्या है, वो अविद्या पुरुषक ख्याति से मिटती है, न समाधि से न निरोध से। समाधि तो योग का साधन है और निरोध समाधि का योग का फल है, और निरोध काल में पुरुष का स्वरूप उत्थान होता है और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इसी तरह वो निरोध और उत्थान, निरोध और उत्थान में लगा रहता है, परंतु जैसे निरोध काल में मैं निरोध से पृथक निरोध का दृष्टा हूं, वैसे ही जागृत काल में भी मैं जागृत का दृष्टा हूं, ये बोध निरोध काल में नहीं होगा, निरोध संस्कार से संस्कृत चित्त में होगा। ये योग दर्शन की बात सुनाई, और पुरुषक ख्याति के बिना कैवल्य होता नहीं, ये योग दर्शन की बात है। अब जरा वेदांत की बात सुनाई, वेदांत की बात तो बड़ी विलक्षण है। ये कहते हैं कि चेतन जो आत्मा है ये तो स्वतः अपरोक्ष है, क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं अज्ञान हूं, मैं दुख हूं। इस प्रकार की भ्रांति तो किसी को है ही नहीं। फिर कह दे माइका लाल कि मैं नहीं हूं या नहीं रहा, ऐसा कहे या सोचे, तो ऐसा शब्द और ऐसा प्रत्यय माने वृत्ति दोनों ही नहीं होते हैं। माने मैं नहीं हूं ऐसा व्यवहार न मन में हो सकता और न वाणी में हो सकता। मन में व्यवहार होगा कि मैं नहीं हूं तो वो भी गलत, और वाणी में व्यवहार होगा कि मैं नहीं हूं तो वो भी गलत, वो तो मिथ्या दंभ है। अच्छा, तो ये अपरोक्षता स्वतः होने पर वेदांत क्या इसी अपरोक्षता को बताता है कि कुछ और बताता है? ये बात वेदांत की केवल यही बताता है कि तुम जागृत स्वप्न सुषुप्ति में साक्षी हो, अपरोक्ष हो, स्वतः हो, कि वेदांत कुछ और बताता है। इस चेतन का साक्षात्कार कैसे होता है, इस बात को समझना चाहिए। तो तीसरी प्रक्रिया है साक्षात्कार की, न इसमें विषयोत्पन्न संवेदन है और न संविदैत्य जन्य संवेदन है। तो तब क्या है कि अज्ञान की निवृत्ति मात्र ही वहां संवेदन से इष्ट है, अज्ञान की निवृत्ति के सिवाय और कुछ इष्ट नहीं है। तो अनुमान आदि जितने प्रमाण हैं वे तो वस्तुतः परोक्ष ज्ञान को ही उत्पन्न करते हैं। भले वो पहले कहीं दूसरी जगह हिस्सा प्रत्यक्ष हुआ हो, पहले माने दूसरे काल में दूसरी जगह पर दूसरी उपाधि से प्रज्वलित अग्नि का पहले साक्षात्कार हुआ है, परंतु अनुमान से जो अग्नि सिद्ध होता है वो दूसरे काल में दूसरी उपाधि में दूसरे देश में और दूसरी उपाधि में प्रज्वलित अग्नि का अनुमान होता है। इसलिए वहां जो अनुमान है उससे अग्नि का परोक्ष ज्ञान ही संपन्न हुआ, अपरोक्ष नहीं हुआ। वहां जो धूम दर्शन से अग्नि का अनुमान है, एक काल में एक स्थान में एक लकड़ी में आग जलते हमने देखा था और वहां अग्नि और धूम का संबंध भी देखा था, परंतु जब दूसरी जगह धुआं देखते हैं तो उस धुआं को देख करके जो अग्नि का अनुमान होता है वो दूसरे काल में दूसरे देश में और दूसरी उपाधि से होता है। इसलिए अनुमान जन्य ज्ञान भी एक प्रकार से परोक्ष ज्ञान है। तो असल में होनी चाहिए प्रत्यक्षता, प्रत्यक्षता के बिना अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो सकता। और यहां प्रत्यक्षता न तो विषय कोई घड़ी सरीखा है या रोशनी सरीखा है कि या तीव्र संवेदना रूप मिर्च का धुआं है नाक में घुस जाए, है ना, और पता बता दे कि हम मिर्च के धुआं हैं, कोई लहसुन की गंध तो है नहीं, कि नाक में घुस जाए और बता दे कि हम लहसुन की गंध है। तो विषय की तीव्रता से चैतन्य के संवेदन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और संविद का प्रमाण वृत्ति पर आरूढ़ होकर के विषय देश में अन्य में जाने से भी चेतन का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन जब चली तभी अज्ञान को स्वीकार करके चली। तब तो अज्ञान का निवर्तक जो प्रमाण होगा उस प्रमाण से अज्ञान की निवृत्ति होगी। हमारे विवरणाचार्य कहते हैं विषयोत्पन्नतः संविदैत्या अज्ञान हानतः स्वतः सिद्धे है, अज्ञान हानतः स्वतः सिद्धे है, अतः शब्दात अपरोक्षम प्रजायते। तो भाई अज्ञान मिटना चाहिए। अब एक ने पूछा कि अज्ञान कब पैदा हुआ, कब तक रहता है, एक अज्ञान कहां रहता है, तो दो अज्ञान किसके बारे में रहता है, अज्ञान किसके रहता है। स्मरण, बड़े बड़े शास्त्रार्थ हैं इन विषयों का, वो तो वो तो नारायण। क्या सुनना, ये देखो कब माने काल और कहां माने देश और किसके बारे में माने विषय और किसके माने आश्रय। माने हम पूछते हैं कि अज्ञान किस काल में है, किस देश में है, किस विषय के बारे में है, किस अभिमानी के है, और स्वयं अज्ञान क्या है, यही तो प्रश्न करते हैं ना। तो आप जरा विचार करके देखो कि देश काल विषय ये अज्ञान पूर्वक होते हैं कि अज्ञान से पहले होते हैं। ये तो सब अज्ञान के बाद ही होते हैं। माने जब एक अनंत अपरिच्छिन्न स्वयं प्रकाश अधिष्ठान को हम नहीं जानते हैं, तब उसमें पूर्वापर रूप काल है, उसमें दैर्घ्य विस्तार रूप देश है, उसमें विषय विषय रूप आश्रय विषय है और उसमें अज्ञान है, ये कल्पना होती है। इसलिए असल में स्वयं प्रकाश अधिष्ठान तत्व का अज्ञान ही आश्रय विषय देश काल है, और अज्ञान में ही रहकर अज्ञान। तो ये प्रश्न उठता है, तो उसकी निवृत्ति के लिए चेतनक प्रकृतिक जो शब्द है, चेतनक प्रकृतिक शब्द क्या है, जैसे कोई खूब नींद में सो रहा हो और कहा देवदत्तो उठो, और वो उठ गया, तो अब प्रश्न हुआ कि उसने पहले शब्द सुना तब जगा, कि जग गया तब शब्द सुना है? कि यदि जागता न होता तो सुनता कैसे, और सुनता न होता तो जागता कैसे। निद्रा भंग और शब्द श्रवण के बीच में कुछ और है, तो इसको कहते हैं शब्द शक्ति रचिंत्यत्वात् विद्मत्तन मोहहानतः निवृत्तिरात्मा मोहस्य व्यातत्वे नोपलक्षितः। निवृत्तिरात्मा मोहस्य, तो अब देखो काम की निवृत्ति कैसे हो। तब पहले अज्ञान था और फिर निवृत्त हो गया, तो काल की कल्पना नहीं छूटी। बाहर ज्ञान था, भीतर अज्ञान था, तो देश की कल्पना नहीं छूटी। और मैं अज्ञानी हूं और ब्रह्म के बारे में अज्ञान है, तो आश्रय विषय की कल्पना नहीं छूटी। और अज्ञान नाम की एक वस्तु है, ये कल्पना जब कर ली तो पहले ही कल्पना कर ली। इसलिए पहले जांच करो, इसके संबंध में दो प्रकार से हमारे वेदांती लोग प्रतिपादन करते हैं। वो कहते हैं पहले सुनो, और सुनकर मनन करो, और मनन करके निदिध्यासन करो। ये तब निदिध्यासन संस्कार से संस्कृत जो चित्त वृत्ति है, वो आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रत्यक्ष कराएगी। और दूसरे जो विवरणाचार्य आदि हैं वो कहते हैं कि नहीं, यज्ञ आदि के द्वारा अशुभ प्रवृत्ति का ताप का विघूनन करो। पहले यज्ञ आदि कर्म करके जो ताप बैठा हुआ है मन में उसको मिटा दो और समाधि संपत्ति का धारण करके जो कर्म में प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति प्रतिबंध है, उसको रोक दो समाधि साधन के द्वारा। और वेदांत वाक्य का श्रवण करो। यदि तुम्हारे मन में कोई संशय और विपर्यास नहीं है तो श्रवण मात्र से ही आत्मा की ब्रह्मता का अपरोक्ष हो जाएगा। आत्मा का अपरोक्ष नहीं, आत्मा तो अपरोक्ष चिड़िया को भी है, चींटी को भी है, मूर्ख को भी है, पागल को भी है। हाँ, क्योंकि मैं नहीं हूं भ्रांति का ये स्वरूप ही नहीं है, मैं परिच्छिन्न हूं ये भ्रांति का स्वरूप है। भ्रांति का स्वरूप है कि मैं कर्म से संबद्ध पापी पुण्यात्मा हूं और मैं भोग से संबद्ध सुखी दुखी हूं और मैं लोक परलोक से संबंध आने जाने वाला हूं और मैं देहादि से संबंध पुनः पुनः जन्म मरण में पड़ा हुआ हूं और मैं परिच्छिन्न हूं। वेदांत की रीति से भ्रांति का स्वरूप ये है। देश के संबंध से आना जाना और वासना के संबंध से पुनः पुनः शरीर की प्राप्ति, काल के संबंध से उत्पत्ति और मृत्यु, तो अब ये देखो, कर्म के संबंध से पाप पुण्य, भोग के संबंध से सुख दुख, वासना के संबंध से लोक परलोक का गमनागमन, देह के संबंध से जन्म मरण और आनंदमयादि में तादात्म्य होने के कारण परिच्छिन्नता, इन सब का मूल अज्ञान। तो ये देखो, भ्रांति और अज्ञान, ये दो शब्दों का अर्थ वेदांत में दो है, वो एक नहीं है। भ्रांति तो बुद्धि का एक विपर्यास है, जैसे सोने को पीतल समझना, सड़क पर चलती हुई और लाल कपड़े वाली स्त्री को महात्मा समझ लेना, ये बुद्धि का विपर्यास है। आकाश में दिखने वाली नीलिमा को सच समझ लेना, ये बुद्धि का विपर्यास है। तो बुद्धि का उल्टी होना तो भ्रांति है, परंतु बुद्धि उल्टी हुई किससे? जिस सुनते को, जिस सीधे को न जानने के कारण बुद्धि उल्टी हुई, आकाश को न जानने के कारण उसको नीला समझा, औरत को न जानने के कारण उसको महात्मा समझा, पीतल को न पहचानने के कारण उसको सोना समझा, तो उल्टी बुद्धि का जो कारण है उसको अज्ञान कहते हैं। सुषुप्ति काल में उल्टी बुद्धि नहीं रहती, बुद्धि ही से जाती है तो उल्टी बुद्धि कहां से रहेगी? पर उस समय अज्ञान रहता है, तो उसकी भ्रांति का पृथक पृथक बीज रहता है। तो बीज सामान्य जो है, बीज सामान्य जो समग्र सृष्टि में है, जहां वृत्ति उद्बुद्ध नहीं है, भ्रांति वृत्ति जहां उद्बुद्ध नहीं है, उस अनुद्बुद्ध भ्रांति में जो ऐक्य है, अविद्या, तो फिर अपने को जागृत में पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी आने जाने वाला जन्म मरण वाला परिच्छिन्न समझते हैं और सुसुप्ति काल में नहीं समझते हैं। अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी आने जाने वाला माँ बाप का बेटा भी अपने को नहीं समझते हैं सुसुप्ति में, बोला माँ बाप का बेटा, बेटे का बाप, जन्म मरण वाला, बहन का भाई, ये कुछ नहीं सुसुप्ति में समझ ही नहीं रहती है, इसलिए उनकी समझ भी सुसुप्ति में नहीं होती। माने सुसुप्ति में भ्रांति नहीं होती, परंतु भ्रांति का कारण सुसुप्ति में विद्यमान रहता है, क्योंकि वहां अपरिच्छिन्नता का साक्षात्कार न होने से परिच्छिन्नता की जो भ्रांति है वो मिटती नहीं है। जब तक अपरिच्छिन्नता विषयक अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक परिच्छिन्नता विषयक भ्रांति दूर नहीं होगी। जब तक अपने को अपरिच्छिन्न नहीं जानेंगे तब तक अपने को परिच्छिन्न समझने की भूल दूर नहीं होगी। इसलिए वेदांत प्रक्रिया जो है वो आत्मा को अपरिच्छिन्न ब्रह्म समझाने की है। तो अब विषय ब्रह्म रूप जो विषय है वो तुम्हारी बुद्धि में घुस जाएगा तब उसका साक्षात्कार होगा, कि तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म रूप विषय में घुस जाएगी तब उसका साक्षात्कार होगा। हम लोग बचपन में हंसी उड़ाते थे ब्रह्म के बारे में, किसी ने कहा कि वृत्ति ब्रह्माकार हो गई। अब आपको क्या बताना, हम लोग दो तीन जने चार जने बैठते थे हैं? और गप खाते थे, इतने लोगों को बैठा के वेदांत समझाने का कोई काम ही नहीं। इस समय तो अपने लोगों का ख्याल था कि जिसके मन में विवेक वैराग्य का जागरण होता है, समाधि संपत्ति होती है, वो महापुरुष के पास जाता है और वहां अद्वैत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। अब हमारे संप्रदाय के देख बढ़े कि हम भी वेदांती हैं, हम भी वेदांती हैं, क्या हजार आदमी अपने को वेदांती कहें तो हमारी छाती खुल जाएगी है? तो नारायण क्या इस प्रकार का तो कोई ख्याल ही नहीं था। तो हम लोग आपस में बैठ के बोलते कि क्यों भाई, वृत्ति की थैली इतनी बड़ी है कि उसमें ब्रह्म को फूसा जा सकता है? यानी तो वृत्ति तो बड़ी छोटी चीज है, इसमें ब्रह्म कैसे फूसा जाएगा है? तो अच्छा, वृत्ति कोई ऐसी कठोर नुकीली चीज है कि वो ब्रह्म जैसे थकाथक भरे हुए पत्तों में फूल की तरह घुस जाएगी? क्या तो न वृत्ति ब्रह्म में घुस सकती है और न तो ब्रह्म वृत्ति में आ सकता है। अनंत अपरिच्छिन्न जो तत्व है नारायण, असल में जो वृत्ति का साक्षी है, जो वृत्तियों का साक्षी है, जो वृत्ति के अभाव का साक्षी है, जो वृत्तियों की शांति का साक्षी है, जो घटाकार वृत्ति का साक्षी है, जो पटाकार वृत्ति का साक्षी है, जो दोनों की संधि का साक्षी है, जो दोनों की शांति का साक्षी है, जो दोनों के अभाव का साक्षी है, वो साक्षी जो आत्मा है, हे भगवान, इसके बारे में ये कहना है कि काल और काल के अवयव, देश और देश के अवयव, विषय और विषय के अवयव हैं, एतदाकार वृत्ति ही होती है। ज्ञान मात्र जो संबित है, अखंड जो संबित है, उसको ये पदार्थ स्पर्श नहीं करते हैं, तो कहो कि अखंड स्वाभाव्यात अखंड का ज्ञान हो जाएगा, तो नहीं, अखंड के स्वभाव से अखंड का ज्ञान नहीं होगा। जो नहीं होगा कि वो तो अज्ञान का भी प्रकाशक है, अखंड जो होता है वो किसी का विरोधी नहीं होता। वो कहता है और उसकी दृष्टि में ज्ञान भी वही, अज्ञान भी वही, ज्ञान भी वही, अज्ञान भी वही, जन्म भी वही, मरण भी वही, मृत्यु भी वही, जन्म भी वही है, तब सुख भी वही, दुख भी वही, पाप भी वही, पुण्य भी वही। ब्रह्म दृष्टि से तो ब्रह्म किसी का प्रवर्तक निवर्तक होता ही नहीं है। तो तब जिस दृष्टि से अज्ञान है, उस दृष्टि से उस अज्ञान का निवर्तक पूरा उसमें पढ़ना चाहिए। तो विषयोत्पन्नतः संविदैस्यात् अज्ञानहानतः स्वतः सिद्ध, अज्ञानहान से स्वतः सिद्ध है, अज्ञानहान के पूर्व नहीं। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि वेदांत जो है वो ब्रह्म को शब्द स्पर्शादि के समान विषय बनाता है। हम ये कहते हैं कि ब्रह्म विषयक जो अज्ञान है, उस अज्ञान के साथ वेदांत जन्य ज्ञान का निवर्तक भाव है। आत्मा ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है, परंतु वो ज्ञान कौन सा है जो अज्ञान को निवृत्त करता है? तो वृत्ति में अपरिच्छिन्नता का ज्ञान डालती शब्द ने जो वृत्ति में अपरिच्छिन्नता का ज्ञान डाला कि अरे भाई, ये जो तू अपरोक्ष साक्षी है, ये केवल एक अंतकरण का साक्षी नहीं है, कोटि कोटि अंतकरण आधार, अंतकरण सामान्य, अंतकरण संधि, अंतकरण सावल्य, अंतकरण अभाव, अंतकरण शांति, कोटि कोटि का साक्षी तू अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। और ये सब तो तेरे एक कल्पित अंश में कल्पित तरीके हैं, तू तो साक्षात ब्रह्म है। शब्द ने, शब्द स्वयं चेतन प्रकृतिक है, माने शब्द स्वयं व्यापक है, स्वयं नित्य है, अर्थ प्रकाशक है। चेतन प्रकृतिक क्या है? तो अर्थ प्रकाशक है। जैसे चेतन दृश्य को प्रकाशित करता है, वैसे शब्द अर्थ को प्रकाशित करता है। जैसे चेतन नित्य है, वैसे शब्द नित्य है, और जैसे चेतन व्यापक है, वैसे शब्द भी व्यापक है। तो शब्द व्यापक है, प्रकाशक है, नित्य है, चेतन के स्वभाव से मिलता जुलता है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति में शब्द का सामर्थ्य है। तो विवरणाचार्य आदि कहते हैं कि तं चौपनिषदे त्यादौ प्रोक्ता वेदैक ज्ञेयता नास्य मान्तर योग्यता रूपलिंगाविराहित्या। क्योंकि अपरिच्छिन्न वस्तु में रूप नहीं है, कोई लिंग नहीं है, तो प्रत्यक्ष अनुमान की योग्यता नहीं है। माने न तो इंद्रियों से उसका प्रत्यक्ष होगा और न तो अनुमान से वो जाना जाएगा। तब तक दूसरे किसी प्रमाण का विषय नहीं होता है। जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय की त्रिपुटी को प्रकाशित कर रहा है, वो किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा विषय कैसे होगा? तो जैसे उसमें कल्पित अज्ञान है, उसी प्रकार शब्द जन्य कल्पित अपरोक्षता से कल्पित अज्ञान की निवृत्ति हो गई और वो तो ज्यों का त्यों ब्रह्म ही है। तो प्रमाण से प्रमा उत्पन्न होती है, यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, और वो प्रमा जो है वो अयथार्थ ज्ञान को बिल्कुल निवृत्त कर देती है। उसमें मनन निधिध्यासन अंग है और श्रवण अंगी है, ऐसा विवरणाचार्य का मत है। और श्रवण मनन अंग है, निधिध्यासन अंगी है, ऐसा भामतिकार का मत है। भामतिकार का मत है कि निधिध्यासन अंगी है और श्रवण मनन अंग है, और विवरणकार का मत है कि मनन निधिध्यासन अंग है, श्रवण अंगी है। श्रवण से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, ये विवरणाचार्य का मत है, और श्रवण करके मनन निधिध्यासन करने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है, ये भामतिकार का मत है। तो नारायण मांतर योग्यता ये किसी प्रमाण का विषय नहीं होता, मैं तो इसका प्रमाणी एक प्रमाता जो है वो दूसरा हो जाएगा, प्रमाण के द्वारा दूसरे विषय का साक्षात्कार करेगा, और भ्रम की निवृत्ति का सामर्थ्य जो है आपको सुनाया था कि किसी भी दूसरी दशा में ये धर्म का धर्मानुष्ठान से जनित फल का नाम आत्म साक्षात्कार नहीं है, और वृत्ति को गाढ़ करने का भी नाम आत्म साक्षात्कार नहीं है। वृत्ति को गाढ़ करके तदाकार कर देना, और नारायण वृत्ति से असंग साक्षी हो जाना, का इसका नाम भी आत्म साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि उस असंग साक्षी को ब्रह्म रूप से जानकर परिच्छिन्नता की जो भ्रांति है और अपरिच्छिन्नता विषयक जो अज्ञान है, उस अज्ञान और भ्रांति को चौपट कर देना आवरण भंग के द्वारा जो वस्तु का साक्षात्कार है, ये वेदांत का सिद्धांत है। हम ये नहीं कहते कि योग का सिद्धांत है, हम ये भी नहीं कहते कि ये सांख्य का सिद्धांत है, हम ये भी नहीं कहते कि ये जैन का सिद्धांत है, न ये कहते हैं कि ये उपासकों का सिद्धांत है ना। उपासकों का सिद्धांत दूसरे ढंग का है, योगियों का सिद्धांत दूसरे ढंग का है, जैनों का सिद्धांत दूसरे ढंग का है, बौद्धों का सिद्धांत दूसरे ढंग का है, सांख्यों का सिद्धांत दूसरे ढंग का है। परंतु यदि आप वेदांत समझना चाहते हैं, यदि आप ब्रह्मसूत्र का अभिप्राय समझना चाहते हैं, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद वेद्य जो पुरुष है, जो जब विषयक अज्ञान केवल उपनिषद प्रमाण जन्य ज्ञान से दूर होता है, एक अज्ञान ऐसा है जो विवेक ख्याति से दूर होता है, वो दूसरा है विवेक ख्याति से अपनी असंगता विषयक साक्षिता विषयक जो अज्ञान है वो दूर होता है, और एक अविवेक ख्याति माने दो में से दोनों को अलग अलग करके एक इधर सच्चा पड़ा है एक इधर सच्चा पड़ा है, इसको विवेक ख्याति बोलते हैं। लेकिन जब दोनों दो होंगे तो या तो काल में